chrzciące. Nieważne, które Regenerum wybierzesz, już po tygodniu paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na jutro na 9 planowane jest spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych i wszystkich sił politycznych w sprawie koronawirusa. O cierpliwość i odpowiedzialność zaapelował do przedsiębiorców wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Ponad 2 promile alkoholu miał mężczyzna, który wybrał się w podróż z Niemiec na Litwę. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ma nadzieję, że jutrzejsze spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych i wszystkich sił politycznych będzie merytoryczne. Spotkanie dotyczące Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 rozpocznie się o 9. Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień przeciw koronawirusowi, mówił w TVP Info, że oczekuje od polityków poważnego podejścia do sprawy. Są pewne fakty, które trzeba przyjąć do wiadomości. Fakty, na które nie ma rząd wpływu, takie jak na przykład wysokość dostaw szczepionek do Polski. Są też sprawy, na które rząd jak najbardziej wpływ mieć może. Jeżeli w tym obszarze będą jakieś konstruktywne propozycje, to my oczywiście z przyjemnością każdej takiej propozycji wysłuchamy, przedyskutujemy i być może będą wśród nich takie, które będzie można wdrożyć w życie. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zapowiedział udział przedstawicieli koalicji w spotkaniu. Zaznaczył, że parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej przyjdą z własnymi propozycjami. Udział w spotkaniu zapowiedział też m.in. przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Świetna organizacja i brak kolejek. Tak o szczepieniach w Netto Arenie w Szczecinie mówili seniorzy, którzy otrzymali już preparaty. W hali widowiskowo-sportowej powstał największy punkt szczepień w regionie. Jako pierwsza zaszczepiła się 81-letnia pani Salomea. Dziś ruszyły szczepienia dla seniorów 70+, którzy jako pierwsi się zapisali. Udało się zaszczepić, było bardzo sympatycznie, nic nie bolało, nawet nie wiedziałam, kiedy mi wkuła. Nie, i bardzo fajnie było. Wszyscy uprzejmi, informacje wszędzie można było otrzymać. Zachęca pani innych do szczepień? Oczywiście, to jest jedyne wyjście. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wszystkie terminy na szczepienia do końca marca zostały już zarezerwowane. O cierpliwość i odpowiedzialność apelował w Pile wiceminister rozwoju, pracy i technologii Grzegorz Piechowiak. Powiedział, że rozumie rozżalenie części przedsiębiorców w związku z obostrzeniami, ale jak zaznaczył, musimy robić wszystko, żeby sytuacja epidemiczna się nie pogorszyła. To bardzo trudna sytuacja, ale to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. My będziemy namawiali na pewno do tego, żeby odmrażać gospodarkę, no ale jest grupa ekspertów zajmująca się wirusologią, która mówi, że to jeszcze nie jest pora. Jeżeli będziemy rzeczywiście wszyscy przestrzegali jeszcze jednak tych wszystkich obostrzeń, jeżeli uda się z firmą m.in. Pfizer dogadać, że tych szczepionek będzie więcej i że będziemy mogli się szczepić szybciej, no to mam nadzieję, że i szybciej odmrozimy gospodarkę. W odbudowie polskiej gospodarki ma pomóc zapowiedziana przez wicepremiera Jarosława Gowina nowa polityka przemysłowa Polski. W jej ramach prowadzone są konsultacje m.in. z przedsiębiorcami. Ponad 2 promile alkoholu miał mężczyzna, który wybrał się w podróż z Niemiec na Litwę, a na razie zakończył ją w Skierniewicach. Gdy policjanci z kierniewickiej drogówki patrolowali autostradę A2 w okolicach Bolimowa, zaniepokoiło ich zachowanie jednego z kierowców, mówi Robert Zwoliński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Kierowca nie potrafił utrzymać stałego toru jazdy. Policjantom udało się zatrzymać i sprowadzić samochód na parking w Mogiłach. Przyczyna dziwnego zachowania kierowcy się wyjaśniła. Miał on ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pojazdem kierował obywatel Litwy, autostradą A2 jechał z Niemiec do domu. Obecnie mężczyzna przebywa w policyjnej izbie zatrzymań i po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za co grozi kara do 2 lat więzienia i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a także wysoka grzywna. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. W zaległym meczu 16. kolejki Ekstraklasy koszykarzy Zastal Zielona Góra pokonał Trefl Sopot 101-82, co umocniło Zielonogórzan na prowadzeniu w ligowej tabeli. Zastal prowadzi z 44 punktami przed Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław. Zaniepokojonych kontuzją Mariusza Wlazłego spieszę uspokoić. Reprezentant Polski w siatkówce skręcił kostkę podczas sobotniego meczu Trefla Gdańsk ze Stalą Nysa. Dziś przeszedł szczegółowe badania i na szczęście uraz okazuje się nie być bardzo groźny. Przerwa ma potrwać kilkanaście dni. Jutrzejszy wieczorny slalom Pucharu Świata Mężczyzn w Schladming będzie ostatnim startem Juliena Lizeroux. Francuz dwa razy był wicemistrzem globu w slalomie i superkombinacji podczas czempionatu w Val d'Isère 2009. Do tego wygrał 3 Puchary Świata, 9 razy stawał na podium. To będzie jego 172 start w zawodach tej rangi, a w światowej czołówce ściga się od 2000 roku. W porannym slalomie gigancie wystartuje Maryna Gąsienica-Daniel. Najlepsza polska alpejka wystartuje w Kronplatz z 21 numerem, początek ścigania o 10.30. Kręci się futbolowa karuzela trenerska i oto Krzysztof Piątek ma nowego szefa. Szkoleniowcem piłkarzy Herty Berlin został bowiem 44-letni Węgier Pal Dardaj, który wrócił do berlińskiego klubu po 5 latach. W niedzielę stanowisko stracił Bruno Labbadia, a dziś z posadą trenera Chelsea pożegnał się sam Frank Lampard. To legenda The Blues, trzykrotnie zdobywał z nimi Mistrzostwo Kraju, wygrał też z Chelsea Ligę Mistrzów. Po raz kolejny okazuje się, że nie ma gwarancji, że wybitny piłkarz poradzi sobie jako trener. Kto zastąpi Lamparda? Jeszcze nie wiadomo, ale futbolowe media wskazują Niemca Thomasa Tuchela, który do niedawna prowadził Paris Saint-Germain. Trwa mecz o honor Polska-Niemcy, ostatnia konfrontacja biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata Szczypiornistów w Egipcie. Kończą się dla nas te Mistrzostwa Świata, ale czy były udane? Przyjdzie czas na podsumowania oczywiście, ale wydaje się, że młoda, budowana przez trenera Patryka Rombla na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Polsce drużyna pokazała się z dobrej strony, o czym przekonywał w TVP Sport były wybitny reprezentant kraju Grzegorz Tkaczyk. Powinno cieszyć nas to, że u nas jest zgoła odmienna sytuacja, bo wszyscy podkreślają, że mamy wspaniałą atmosferę w drużynie, co będzie nam procentowało w najbliższych latach, tak? Już abstrahując od tego, jaki dzisiaj będzie wynik, ale mam wrażenie, że na tym turnieju narodziła się drużyna przez duże D, bo tak naprawdę wyniki sportowe w dużej mierze robi się w szatni czy w hotelu. W innych meczach Brazylia rozgromiła Urugwaj 37-17. W drugim spotkaniu naszej grupy Hiszpania pokonała Węgry 36-28. W ćwierćfinale Hiszpanie zagrają z Norwegią, a Węgrzy z Francuzami. Usłyszymy się na Sportowo za 2 godziny. Jutro na niebie chmury, a spadnie z nich śnieg, a na północy deszcz ze śniegiem. Od 3 stopni na Podkarpaciu do 2, plus 2 na Dolnym Śląsku i Pomorzu i plus 3 nad morzem. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy żegna się pani w jakiś sposób z dziećmi? Czasami, jeżeli nie ma przy dziecku nikogo, to do niego mówię. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Mówię do niego, trzymaj się kochanie, będzie wszystko dobrze. Nic cię już nie boli. Możesz spokojnie odejść. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Miles Davis, nazwisko magia, ale ilekroć sięgam na półki po płyty do naszego programu i trafi mi się akurat w ręce któraś z bardzo licznych płyt Davisa, natychmiast dochodzę do wniosku, no nie, wszyscy już to na pewno znają, słyszeli po 100 000 razy, jaki jest sens, żeby puszczać to jeszcze raz? Niewątpliwie jest to błędne stwierdzenie, bo po pierwsze, dyskografia Milesa Davisa jest niezwykle obszerna i jestem więcej niż pewien, że nikt wszystkiego od początku do końca nie wysłuchał. Na pewno dla każdego istnieją tam jakieś tajemnice dopiero do odkrycia. Po drugie, jeśli nawet trafimy na nagranie, które już dobrze znamy, to z całą pewnością posłuchać go jeszcze raz nie będzie karą, tylko przyjemnością. Dlatego dzisiaj sięgam wyłącznie po nagrania Davisa, tym niemniej chciałbym wybrać być może właśnie te mniej znane, mniej popularne. I zacznijmy od tego pierwszego okresu, czyli kulowego okresu Milesa, kiedy najrozmaitsze zdarzały się konfiguracje w jego zespołach. Ta jest też jedną z nietypowych. Miles na trąbce, Milt Jackson vibrafon, Thelonious Monk fortepian, Percy Heath kontrabas i Kenny Clark perkusja. Thank you. była kompozycja Milta Jacksona Bugs Groove, a grali Miles Davis trąbka, Milt Jackson vibrafon, Thelonious Monk fortepian, Percy Heath kontrabas, Kenny Clark perkusja. I proszę zwrócić uwagę, kiedykolwiek tylko Miles sięgał po trąbkę, fortepian nie grał już ani dźwięku. Ograniczył się do własnej solówki i do akompaniamentu pod vibrafon. Dlaczego? Nie wiadomo, ale jest fakt faktem, że ci dwaj muzycy, Miles i Monk, byli bardzo skonfliktowani i na tym tle prędzej czy później musiało dojść do awantury i do rozejścia, nawiasem mówiąc. No ale dobrze, mamy za sobą ten kulowy okres, a potem wszystko się zmienia. Miles nagle powoli, nie od razu, staje się coraz bardziej ekspresyjnym muzykiem. Przede wszystkim buduje swój fantastyczny kwartet z Johnem Coltrane'em, potem go jeszcze poszerza do sekstetu. No i właśnie, mamy ten sekstet. Popatrzmy po pierwsze, kto w nim siedzi. Miles na trąbce, Julian Cannonball Adderley na alcie, John Coltrane saksofon tenor, Bill Evans fortepian, Paul Chambers bass, Jimmy Cobb perkusja. A sięgam do nagrań z festiwalu w Newport 58. Akurat tak się składa, że przypadkowo byłem na tym koncercie i pamiętam dosyć charakterystyczną sprawę. To był koncert poświęcony od początku do końca Duke'owi Ellingtonowi. Brało w nim udział mnóstwo zespołów i wszyscy grali na okrągło Duke'owe kompozycje, z wyjątkiem Milesa, który zagrał swój normalny repertuar. Spytano go potem, dlaczego tak właśnie postąpił, a Miles spokojnie odpowiedział: skoro mam grać dla Ellingtona, to muszę grać to, co potrafię najlepiej. No i proszę posłuchać, jak to wyglądało. Thank you. Frandans. Tak się zwał ten utworek, a grali Miles Davis trąbka, Julian Cannonball Adderley saksofon alt, John Coltrane tenor, Bill Evans fortepian, Paul Chambers bass, Jimmy Cobb perkusja. Pod koniec lat 50. Miles Davis jednak zostaje na lodzie. Odchodzą z jego zespołu i Adderley, i Coltrane, i Evans. Pozostaje tylko i wyłącznie ta podstawowa sekcja rytmiczna i tu następuje dość długi okres, kiedy Miles próbuje zebrać jakiś odpowiadający mu zespół, chociażby tylko przejściowo. No a przede wszystkim szuka partnera w pierwszej linii, czyli saksofonisty. Na fortepianie bardzo szybko znalazł się Wynton Kelly. Razem z Chambersem i Scobbem tworzą wspaniałą sekcję. Natomiast tych próbowanych saksofonistów było bardzo wielu. Koniec końców wybrany został Hank Mobley. Ale był w międzyczasie i taki epizod, kiedy Miles zagrał ze Sonnym Stittem, co bardzo długo było absolutną tajemnicą, bo nie istniały żadne nagrania z tego rodzaju współpracy. Dopiero stosunkowo niedawno je ujawniono, było to zresztą nagranie przypadkowo zachowane z koncertu i szczerze mówiąc żałuję, że ta współpraca nie potrwała dłużej, ponieważ Stitt wydaje się idealnym partnerem do tej właśnie Davisowskiej muzyki. A najlepiej posłuchajmy sami, jak to wyglądało. Oto Standard, utworek powszechnie grywany, pochodzący z musicalu Franka Lessera, If I Were a Bell. If I Were a Bell, Miles Davis, trąbka, Sonny Stitt, saksofon tenor, to niezwykle rzadkie spotkanie tych dwóch muzyków, dalej wreszcie Wynton Kelly, fortepian, Paul Chambers, bass, Jimmy Cobb, perkusja. W 1963 roku Miles wreszcie koniec końców stworzył swój zespół, o którym mu się już od dawna marzył i który uznał za taki, z którym będzie teraz długie lata pracował. Tak rzeczywiście to wyglądało, a przypomnijmy, że w tym zespole znienacka znalazło się mnóstwo mniej znanych wówczas muzyków, takich jak Herbie Hancock przy fortepianie, takich jak Tony Williams za perkusją, Ron Carter grał na basie, na saksofonie partnerował początkowo Davisowi George Coleman. I znów chciałbym sięgnąć do nagrania z festiwalu. To jest festiwal Jouant le Pin, czyli Antibes we Francji, miejsce, w którym Davis po raz pierwszy jakoś ujawnił te swoje nowe poczynania i na którym znów miałem przyjemność akurat przypadkiem być. Ale tym razem nie tak szczęśliwie, ponieważ komunikacja sprawiła, że pod sceną znaleźliśmy się dokładnie w miejscu, kiedy cały kwintet Davisa kłaniał się nisko i schodził niestety, a to, co grali, zostało nam później na szczęście przypomniane przy pomocy wydanej płyty. Trudno mi powiedzieć, co oni właściwie w tej chwili będą grali. Jest to blues, po prostu blues, ale ten blues ma zupełnie inny temat na początku, a zupełnie inny na końcu. Nieważne, posłuchajmy, jaka to świetna muzyka.

Ten blues to oczywiście walking, ale na mojej płycie całe nagranie zaczyna się zupełnie innym utworem, który jednak oszczędziłem Państwu, bo gdybym chciał przedstawić całość, byłoby to grubo ponad 20 minut. A grali oczywiście Miles Davis, trąbka, George Coleman, saksofon tenor, Herbie Hancock, fortepian, Ron Carter, bas, Tony Williams, perkusja. I pozostała nam jeszcze jedna odsłona, ba, mam tu problem. Niestety już nam czasu nie starczy na cały utwór, jak zresztą pewnie zauważyliście, w tym momencie Davis nagrywał bardzo długie te swoje utwory, zwłaszcza jeśli były to nagrania koncertowe. No i to nagranie w żaden sposób nam nie wlezie, więc umówmy się od razu, że taki całościowy utwór przedstawię Państwu za 2 tygodnie, a dzisiaj co usłyszymy, to nasze. A zespół jest dość ciekawy, bo zmienia się tylko jedna osoba, a mianowicie George'a Colemana na tenorze zastępuje Wayne Shorter. Cała reszta jest dokładnie taka sama, a muzyka zupełnie inna. Sami posłuchajcie, a ja już żegnam się z Państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Ekspert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No.